हल्का हल्का सा यू नशा, बहका बहका सा यू समा आ जाना, हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा आ जाना, आ जाना जाने जा, आ जाना ये समा, जाए ना जाए ना, वो वो हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा आ जाना। फिर भी मैं लंदन आया, दिन में पोर्ट्रेट्स बनाता था, रात को रात में दो अच्छे पोस्टर्स। क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता है, ख्वाहिशें आवारा बन के टूट जाए, तारा बन के होता है। To www.erosentertainment.com.